إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تكيدنا إندلينا درسيت يا مذكرة في أحكام الصيام إكي وجانا تلكوا تمسماما كتك شروط الصيام ama shurutu siyami shahri ramadhana, sharti za funga ya mwezi wa ramadhani. Kuna masala ya nia tulikuwa tumesimamia katika kipengele hicho, katika masala ya nia tulikuwa tumesimama. Kuna swali lilikuwa limekuja, lakini kabla ya jawabu la swali ambalo lilifungia darasa ya jana, turejea tena kuhusu nia kwa maneno ya al-Imam an-Nawawi katika Sharh Muhadhab, asema تبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الواجب كلالا نية نشرتي يفونغ يا رمضان نينجينيزو كتك فونغ زا واجب نينجينيزو كتك فونغ زا واجب. نعم. Akasema wakadha qala al-musannif, na kama hivi ndio alivyosema mtunzi wa Muhadhab, la yasihu sawmu ramadhana wala ghairihi min as-siyam al-wajibi illa biniyatin min al-layl, haisihi sawmu ya ramadhan wala funga nyinginezo za wajibu isipokuwa kwa kutia nia usiku. وتقديره نما قدريو يا منينو يا صاحب المهذب لا يصح صوم رمضان من أحد إلا بنية من الليل ولا يصح الواجب إلا بنية من الليل حيسيه فنغ يا رمضان كتوكا كوامتيو يوتي اسفقواني كو كتيانية وكتوا وسيك ولا حيسيه فنغ يا واجب isipokuwa kwa nia itakayowekwa usiku. Intaha kalamuhu rahimahullah. hapo ndiyo yapokomea maneno ya al-Imam An-Nawawi katika majumuu. Sasa ni wakati wa lile swali, je, inatosha kwa nia moja, kwa nia moja tokea mwanzo wa mwezi wa Ramadhani mpaka mwisho wake, au likulli yawmin min ramadhana niyya? Inatosheleza nia moja kutokea mwanzo wa mwezi wa Ramadhani au kila usiku una nia yake? Hadhihi almas'alatu hasala fiha khilafu baina ahli alilm. Mas'ala haya imetokezea ndani yake tofauti, kutofautiana kati ya wanawachuoni. Fadhahaba Malik wa riwayatun li Ahmada, amekwenda kwenye kauli al-Imam Malik, na kuna riwaya inasimuliwa katika kauli ya Imam Ahmad, wa huwa alladhi rajjahahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na hiyo ndiyo kauli ambayo ameitia nguvu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fil umdati, kadhalika wal Imam Ibn Uthaymeen, na ndiyo kauli aliyoitia nguvu Ibn Uthaymeen, anna alayhi niyyatun wahida. Wao wanasema kwamba funga ina nia moja tu, li shahri kullihi, kwa mwezi wote nia yake ni moja. Hii ni kauli yao wao, al-Imam Malik, na riwaya kutoka kwa Imam Ahmad, na ndiyo kauli aliyoitia nguvu Ibn Taymiyyah, na kwenye kauli hiyo yupo al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Dalili ya kauli yao hii, wastadallu bi'umumi ma jaa inda al-Bukhari, wa wakatolea dalili kwa ujumla wa yale yaliyokuja kwa al-Imam al-Bukhari katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim, katika yale ambayo yamekuja katika sahihi mbili ya Imam Bukhari na Muslim kutoka kwa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innamal a'malu binniyyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kwamba Umar radiyallahu ta'ala anhu asema, nimemsikia mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake akisema, hakika si vinginevyo isipokuwa matendo yote yanazingatiwa kwa nia, na hakika kila mtu atalipwa kwa kile alichokinuilia. Yoyote yule ambaye itakuwa kuhama kwake kutoka Makka kwenda Madina ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, kuhama kwake huko basi itakuwa ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, na yule ambaye kuhama kwake ilikuwa ni kwa ajili ya kuifuatia dunia aipate dunia hiyo, au mau mwanamke amuoe, basi hijira yake itakuwa ni kwa kile ambacho amekihamia. Mahalu shahid, innamal a'malu binniyya wa innama likulli imri'in ma nawa. Kwa jumla, kwa riwaya hii imekuja hivi, hakika kila matendo yanazingatiwa kwa nia, na kila mmoja atalipwa kwa kile ambacho amekinuilia. Qala Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, akasema Ibn Uthaymeen, watadhharu suratul khilafi, inadhihiri sura ya kutofautiana wanawachuoni kuhusu jambo hili, kwamba je, nia ni moja ya mwanzo wa mwezi wa mfungo mpaka mwisho, au kila usiku una nia yake? Asema sura ya kutofautiana wanawachuoni, asema fi suratin, ipo katika sura ambayo, idha nama almukallifu min qabli ghurubi shamsi, atakapolala yule ambaye funga inamlazimu, atakapolala kabla ya kuzama jua. Mfano, muda huu kaingia zake kitandani akalala, wa lam yastayqidh illa ba'da tulu'i alfajr athani, alivolala muda huu hakuamka mpaka baada ya kuchomoza alfajiri ya pili. Kaamka wakati wa swala ya alfajiri, tayari watu washakimu wanaswali pale, ndo anaamka yeye. Fa'ala qawli al-jumhuri, akasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, kwa qawli ya jumhur, la yujizihu sawmu dhalika al-yawm, haitojuzu, haitolipwa saumu ya mtu huyo kwa siku hiyo, kwa qawli ya jumhur, kwa sababu huyu bwana hakutia nia ya kufunga usiku asubuhi ya pili, hakutia nia usiku kwa sababu amelala toka la asiri ya funga ya mchana uliopita, yani kalala la asiri ya leo, usiku wote yuma usingizini, ambao alitakiwa anuie funga ya kufunga kesho, yeye kalala kaja kaamka kesho yake. Ina maana akiamka na amka na funga, funga hii kwa nia gani wakati yeye alikuwa kalala toka funga ya siku ya nyuma yake? Tumefahamika? Ina maana asema kwa kauli ya jamhuri, huyu itakuwa hana funga asubuhi aliyomkia kwa sababu hakulala na nia usiku. Kwa kadiria, kwa makadirio ya maneno ya kwamba ikiwa kila usiku atie nia ya funga ya siku yake ya mchana wake. Wa ala kauli bin Uthaymeen, ama kauli ya bin Uthaymeen yasema yujziuhu, funga yake itajuzu kwa sababu ibada ya funga ni moja tu. Kwa hiyo nia yake yatoka yatosha tokea siku ya kwanza ya mwanzo wa mfungo mpaka mwisho wa mfungo. Kwa hiyo ikiwa atalala siku nzima akaamka asubuhi ya siku ya pili yake, basi funga yake itakuwa sahihi kwa nia ya mwanzo wa mwezi wa mfungo wa Ramadhani. Yeye akasema hivyo. Walqaulu thani, kauli ya pili, alladhi alayhi jumuhuru ahli alilmi warajahahu Ibn Baz radhiyallahu rahimahullahu ta'ala annahu la budda min an-niyyati fi kulli yawmin. Kauli ya pili ni ile ambayo wako nayo jumuhur ahli alilmi, na kauli hii ameitia nguvu Sheikh bin Baz ya kwamba ni lazima nia ya funga ipatikane kila siku. Lianna kulla yawmin ibada, kwa sababu kila siku ina ibada yake, mustaqillatun, ibada yenye kujitegemea, anil ayyamil baqiya, siku hiyo ibada ya siku hiyo itatofautiana na masiku ambayo yamebakia. Kwa kila siku ni ibada yake nayo ina nia yake, kwa sababu akifungua leo anakuwa hajafungua siku zilizopita wala siku zijazo, amefungua siku ya leo, funga ya siku ya leo. Kwa hiyo funga ya siku ya leo ina nia yake. Yeye akenda kwenye kauli hiyo na ndio kauli ya jumhur, akasema fa idha fasada yawmu la yafsadu jami'u ayami ash-shahri, ikifisidika siku moja haifisidiki siku nyingine zote zilizobakia za mwezi. Wa hadha al-qawl huwa qawlu al-jumhur, kauli hii ndio kauli jumhur. Kwa hiyo wanawachuoni wakatofautiana, wengine wakaitia nguvu kauli ya kwanza na wengine wakaitia nguvu kauli ya pili. Sisi wengine tunaona kwamba kauli ya kwanza ndio yenye nguvu, lakini inasaidiwa na kauli ya pili kwa kutiania kila siku. Bimaana kwamba endapo atasahau kutiania usiku wake, itamfaa ile nia ya mwanzo kwamba nitafunga mwezi mzima, kwa kukusanya kauli zote mbili. Wallahu a'lam. Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndiye mjuzi zaidi katika hayo. Wal ilmu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Katika yale ambayo tuliyasoma katika darsa iliyopita katika sharti za mwezi wa Ramadhani, katika sharti za mwezi wa Ramadhani kuna shurutu taklifi wa hiya thalatha, sharti za yule yenye kumlazimu funga ambazo ni tatu. Kuna jambo tulitaja ambalo ni la saba wala tatu katika sharti za ulazima ambayo limetajwa albulughu, kubalehe. Jambo hili limekuwa lina maelezo tofauti kwa wanawachuoni. Je, kwamba watu wote wanafikia baleghe ya namna moja au wanatofautiana katika baleghe, au wanatofautiana katika kubaleghe? Tofauti ya wanawachuoni inajengewa kwenye maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo yamekuja katika hadithi aliyopokea al-Imam Abu Daud kutoka kwa Ali ibn Abi Talib ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam, rufi'a al-qalamu an thalathatin, an an-na'imi hatta yastayqidha, wa an as-sabiyyi hatta yahtalima, wa an al-majnuni hatta ya'qila. Kalamu ya kuandika madhambi imeinuliwa, haiandiki kwa watu watatu, Ya kwanza kwa mtu aliyelala, mtu akilala haandikiwi makosa anayoyatenda usingizini mpaka amke, na mtoto mpaka abalehe, na mwenda wazimu asiyekuwa na akili mpaka apate akili yake, irudi akili yake. Pahali pa ushahidi wa anisabii hatta yahtalima, mtoto mpaka afikie baligh. Naam, wanasema walilbulughi alamatun, katika ukubalighe kuna alama, wa hiya ala qismaini, alama hizi zimegawanyika katika vigawanyo viwili. Al-awwal, alama ya kwanza, alamatun yashtariku fiha ar-rijalu wan-nisa'u, alama ya kwanza ya kubalighe ni ile ambayo wanashirikiana watu yani wanaume na wanawake. Lakini lugha ambayo ilikuwa haileti tabu kidogo, alama za utu uzima, yani mtu kuingia katika utu uzima. Ha? Alama za kuingia katika utu uzima, kuna alama ya kwanza ambayo wanashirikiana wanawake na wanaume. Wathani, na alama ya pili ya kuingia katika utu uzima, ni alamatun khaswatun bin nisa, ni alama mahsusi ya wanawake. Hizo wanawake tu wako nazo, hawashirikiani na wanaume. Amma alladhi yashtariku fiha ar-rijalu wan-nisa'u, ama zile ambazo wanashirikiana katika alama hizo katika kuingia katika utu uzima wanawake na wanaume, fabulughu sinni 15 sana, ni kufikia umri wa miaka 15 wanawake na wanaume. Bidalili ma jaa anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam inda al-Bukhari wa Muslimin an Ibn Umar radiyallahu anhuma, kwa dalili yale ambayo yamekuja kutoka kwa mtume mwenyewe. Hadithi imekuja kwa Bukhari na Muslim rahimahumullah, kutoka kwa Abdullah ibn Umar razza Allah ziwe juu yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aradahu yawma Uhudin wa huwa ibn 14 sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimdhihirisha mbele za watu, yani alimuita mbele za watu Abdullah ibn Umar hali ya kuwa ni kijana wa miaka 14. Falam yujizni, mtume aliponiona na akajua umri wangu hakunipitisha mimi kwenda katika vita, akanirejesha. Thumma aradhani yawm al-Khandaqi, kisha akaniweka mimi katika siku ya Khandaq, wa ana ibn 15 sana, mimi siku hiyo ilikuwa ni kijana wa miaka 15. Fa ajazani, mtume akanipitisha katika mujahidina, nenda. Washahidu qawlihi, na ushahidi, washahidu qawluhu wa raani balaghatu, na ushahidi ni kauli yake mwenyewe baada ya kusema neno hayo, akasema kipindi hicho na miaka 15 akaniona mimi mtume nimeshaingia katika utu uzima. Ai wa umruhu 15 sana, umri wake ni miaka 15. Wa hadha qawlu jumhur ahli alilmi, hii ndio kauli ya jamhuri ya wanawachuoni. Ni alama ya kwanza ambayo wanawake na wanaume wanashirikiana kwenye alama hii. Amal alamatu thania, alalamatu thania, alama ya pili, nabtu shaari alanati wa huwa qawlu aljumhur, ni utaji wa nywele katika sehemu za siri. Hii ni kauli ya jumhur kwamba ni alama ya kuingia katika utu uzima. Alamatu thalitha, alama ya tatu, alinzal, ni mtu kutokwa na mbegu za uzazi. Wasawaun fil yaqadha am fil manami bishahawatin, ni kutoka na mbegu za uzazi, ni sawasawa akiwa yuko macho au akiwa usingizini, lakini kumtoka kwake ni kwa kutamani, kwa matamanio, si kwa ugonjwa. Ikiwa itatoka katika hali hizi, yuko macho au amelala kwa matamanio, huyu tayari ameshaingia katika utu uzima. Fa innahu yuhkamu bibulughihi, hakika mtu huyo ikiwa ni mwanamme au mwanamke atahukumiwa ubalighe wake, ni utu uzima wake. Liqaulihi ta'ala, wa idha balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakimun, na watakapofikia watoto miongoni mwenu nyinyi katika balehe, basi watake idhini ya kuingia kwenu nyinyi kama walivyotaka idhini wale ambao walikuwa kabla yao. Kama hivi ndio Allah anavyobainisha kwenu nyinyi aya zake, na Allah ni mjuzi aliyekuwa na hikma. قال الحافظ بن كثير رحمه الله أكسيم الحافظ بن كثير وكاتي أنا تفسير آية نمبر 6 يا النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم نوابين متهاني وجربوني ما يتيما مبكى وتاكبوا فكيا كتك أتوزيما متاكبوا أونك وواو كنا موانغوفو كنا وانغوفو. Yaani katika mambo anaweza kuongoza katika mambo, basi wapeni mali zao. Na ikiwa hamnaona kwamba washafikia utu uzima lakini hawana mwelekeo wa mambo, basi msiwape mali zao, endeeni kuzizuia na wao, na nyinyi mnaziendea katika haki yake. Wala taakuluha israfan wa bidara ay yakbaru, wala musizile hizo mali kwa haraka haraka na kwa israfu, kwamba wasije wakafikia utu uzima. Wakifikia utu uzima mali zao wakuti zimeisha. Usifanye hivyo. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, yule ambaye anaishughulikia mali ya yatima lakini yeye ana utoshelevu wa mali, basi na ajizuie kuigusa mali ya yatima. Wa man kana faqiran, yule ambaye anasimamia mali ya yatima na yeye ni fakiri, falyakul bil ma'ruf, ale kwenye mali hiyo kwa wema. Fa idha dafa'tum ilayhim amwalahum, mutakapofikia kipindi cha kuwapa mali zao, fa ashhidu alayhim, basi wakeeni ushahidi wao. Wakafa billahi hasiba, na Allah ametosheleza yeye kuwa ni mwenye kuhisabu. Akasema Ibn Kathir, qala al-jumhuru min al-ulama'i al-bulughu fi al-ghulami taratan yakunu bil-hilmi yara fi manamihi ma yanzilu bihi al-ma' al-daqiq. Asema jumhuri ya wanawachuoni kwamba kuingia katika utu uzima kwa kijana inakuwa mara nyingine ni katika ndoto. Anaona ndotoni mwake uteremkaji wa maji yaliyokuwa mepesi. Naam. Hapo itakuwa imebakia alama maalumu kwa mtoto wa kike. Wa amma al-alamatu al-khasatu bin-nisa ila janibi hadhihi al-alamat. Ama alama za kuingia katika utu uzima kwa mwanamke zinakuwa ziko pembeni ya alama hizi tulizozitaja. Alama tatu za mwanzo. Ya kwanza ni kufikia katika umri wa miaka 15. Alama ya pili ni utaji wa nywele katika sehemu za siri, na ya tatu ni uteremshaji wa mbegu za uzazi. Sasa alama ambayo yuko pembeni yake kwa mwanamke, fahi alhaidhu, ni mwanamke kupata kipindi cha hedhi. Wa hadhihi alaiha jumhur ahlul ilm, na kwenye hili wamekubaliana jumhur ahlul ilmi, bal ba'dhum naqala alijma'a fiha, bali baadhi ya wanawachuoni wengine nasema hii ndio ijma. Kwa hiyo kupata kwa hedhi mwanamke ni alama kubwa kwa yeye, ikiwa ataipata akiwa na miaka 9, miaka 12, 14 ama 17, hapo itakuwa kaingia katika utu uzima, labda awe ni mgonjwa. Ikiwa amefikia umri wa miaka 15 hajapata hedhi, lakini kuna alama zile za mwanzo zimetangulia kwa yeye, ya kufikia umri wa miaka 15, uotaji wa nywele na ile ya tatu, basi atahukumiwa kwamba huyo ni mtu mzima. Wallahu a'lam. Haya yalikuwa yanafungamana na darsa ya jana. Ama katika darsa ya leo tunaanza wajtinabu wajibatu siyami shahri Ramadhana, yale mambo ya wajibu katika mwezi wa funga ya Ramadhan. Neno jipya kwetu sisi hapo ni wajibatu. Wajibatu ni jamu, ni wingi wa neno alwajib, wajibu. Wajibu kilugha athabatu, ni kuthibiti kwa jambo. Na ama katika sheria, yani istilahi ya watu wa usul, ma amara, ma umira bihi ala wajihi ilzam bil fi'li, ni chochote kile ambacho kimeamrishwa katika sura ya ulazima kutekeleza. Ma umira bihi ala wajihi ilzam bil fi'li, ma umira bihi ala wajhi alilzam bil fi'li, ni chochote kile ambacho kimeamrishwa katika sura ya ulazima katika kulitekeleza jambo hilo. Yani إذا أمر الله بشيء على وجه الإلزام بالفعل فهو واجب. chochote kile ambacho Allah atakiamrisha au mtume atakiamrisha katika sura ya ulazima kutekeleza kwake, kitu hicho inakuwa ni cha wajibu. Hayo ni maelezo ambayo yametajwa katika vitabu vya usul, kama ukiangalia Irshadul Fuhuli ila tahqiqil haqq min ilmi al-usul ya al-Imam al-Shawkani, utayakuta maelezo hayo. Kadhalika qawli al-Imam Ibn Uthaymeen katika sharh an-nazm al-waraqat, ameleta kauli mfano wake. Kwa hiyo chochote ambacho kimelazimishwa katika sura ya ulazima kukitekeleza kwake, hicho ni cha wajibu. Kwa hiyo katika funga ya mwezi wa Ramadhan kuna mambo hayo ya wajibu. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi rahimahullah, yeye akataja wajibu wa kwanza ni wujubu al-imsaki idha basigha al-bazighul fajri as-sadiq. Hii akaita ni wajibu wa mwanzo, lakini baadhi ya ulama wanasema kuna wajibu wa mwanzo kuliko huu. Asema wajibu wa kujizuia, wujubu al-imsaki, wajibu wa kujizuia, wajibu wa kujizuia, idha basigha al-bazighu, pale itakapochomoza kwa uchomozaji, alfajiri as-sadiqi, alfajiri ya kweli, itakapochomoza kwa uchomozaji, alfajiri ya kweli, uchomozaji wake ina alama zake, alfajiri ya kweli. Akasema ikishachomoza alfajiri ya kweli, itawajibika kwa mwenye kutaka kufunga au inayomwajibikia kufunga kujizuia wakati huu na vyote vyenye kufunguza, kuanzia kula na vitu vinginevyo katika vyenye kufunguza. Yeye akasema huu ndio wa mwanzo hapa. Lakini wanasaja baadhi ya ulama kwamba wajibu wa mwanzo ni wujubu taharri ru'yat al-hilali wujuban kifaiya. Kuna ulazima wa kujihimiza kuona mwezi wa mfungo wa Ramadhan, lakini huu ni wajibu wa kifaya. Huu ni wajibu wa kifaya kwa sababu hatuwezi kufunga bila kuona mwezi au kupata habari za kuandama kwa mwezi au kuandama kwa mwezi. Kwa jambo la mwanzo ni kutafuta mwezi, je, umedhihiri, umeonekana, mfungo wa Ramadhani umeingia kwa muandamo wake, kwa uonekaji wa mwezi, sio kwa kutumia kalenda wala hisabu. Lazima uonekane, ima uonekane kwa macho ya mwanadamu basi na kisaidizi, au uonekane mwezi muandamo kwa kutumia visaidizi macho kama vile darubini na mengineyo, kama vile darubini na mengineyo. Wamejihusisha wanawachuoni kutafuta mwezi kwa kutumia kisaidizi macho cha kuona mwezi. Kwa hii ni jambo la mwanzo. Halafu sasa ikishathibiti, ina maana itaingia hii sasa wujubul imsaki idha bazigha al-bazighul fajri as-sadiq, wajibu wa kujizuia pale itakapochomoza kwa uchomozaji wake alfajiri ya kweli. Alfajiri ya kweli, kwa sababu alfajiri ziko mbili. Alfajiri ziko mbili kama wanavyotaja wanawachuoni na kama ilivyotajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna ile alfajiri ya kwanza ambayo anaadhini Bilali, ambayo anaadhini Bilal. Mtume anaambia atakapoadhini Bilal, acheni kusali, kuleni. Yaani kuleni daku, kama mlikuwa mnaswali qiyamul layl, huu ni wakati wa kula daku, kwa sababu dakika yake ni chache tu, karibu dakika 30 kabla ya kuadhini adhana ya pili. Sababu adhana ya kwanza na ya pili haitofautiani kwa muda mrefu kama walivyozoea wengi katika Waswahili. Hapa kwetu ikiingia saa 10 kamili tu, watu wanaadhini adhana ya kwanza. Tena waangalie ni katika muda gani alfajiri inachelewa au inawahi. Wengine ndio angalau hujitahidi mpaka 10:30 ndio anaadhini adhana ya kwanza. Halafu kuna ajili, kuna adhana ya pili ambayo hiyo sasa inawakataza watu kula na kuelekea katika swala. Kwa hiyo ikichomoza alfajiri ya kweli, ikiingia alfajiri ya kweli, basi hapo watu wanawajibika kuacha kula alfajiri ya kweli na kujizuia na vyote vile ambavyo vinaondosha, yani vinafungua Ramadhani, vinaifungua Ramadhani, kama kula, mtu kusarehi na hali wake, wakati huo sasa inakuwa ni marufuku kwa sababu wakati wa mwanzo wa kufunga umeshaingia. Naam. ثم قال رحمه الله إكشا كسيما شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجوب الإمساك عن جميع المفطرات حتى يتحقق غروب الشمس. Sharti yenye wajibu wa pili ni wajibu wa kujizuia, wujubu al-imsaki. Haya hapo katika vitabu vyetu, wujubu al-imsaki an jamii al-muftirati, wajibu wa kujizuilia vyote vile vyenye kufunguza. Hatta yatahaqqaqa ghurubu shamsi, tutaendelea na kujizuia na vitu hivyo mpaka upatikane uhakika wa kuzama kwa jua. Kuna maneno nimeacha? Sawa, hatta yatahakkaka ghurubu shamsi, mpaka upatikane uhakika wa kuzama kwa jua. Likishapatikana uhakika wa kuzama kwa jua, basi hapo tena mtu ataruhusiwa kufanya yale yote ambayo ni haramu mchana wa Ramadhani katika mambo ambayo ni mubah katika michana mingine. Sasa kuna watu wanadhani kwamba ukishaingia usiku wa Ramadhani hata yale ya haramu katika michana mingine yatakuwa ni halali usiku wa Ramadhani, na wenyewe wakisema kwamba kufunga mchana tu. Hapana, yale ambayo ni ya haramu katika miezi ya kawaida yatabakia kuwa ni haramu tu, lakini kuna yale ambayo ni ya halali michana ya kawaida lakini yameharamishwa katika mchana wa Ramadhani. Na maana ukiondoka mchana kwa kuzama jua, basi itakuwa imewajibika mtu sasa kula kufungua Ramadhani, na akiendelea kufunga atapata dhambi. Aliposema Sheikh rahimahullah wujubu al-imsaki an jami'i al-muftirat, wajibu wa kujizuia na vyote vile ambavyo vinafunguza. Hivi vyenye kufunguza vimegawanyika katika viganyo viwili kama jana tulivyosema, kuna al-muftiratul hissiyya wal-muftiratul ma'nawiyya. Kuna vile vyenye kufunguza ambavyo ni vya hisia, vile ambavyo vinafunguza ambavyo ni vya hisia, na kuna vile ambavyo vinafunguza ambavyo ni vya kimaana. Vya kufunguza kihisia mithlu al-akl washurbi waljimai, mfano ni kula, kunywa au kufanya tendo la ndoa. Haya ni mambo ambayo ya kihisia. Wa amma al-muftiratu al-ma'nawiyya, ama yale yanayofunguza kimaana, mithlu shirku billah, mithlu ashirku billahi awil kufru au ghairi dhalika ma au ghairu dhalik, mfano ni kufanya shirki au kukufuru au mengineyo min al-muftirat, katika yale ambayo yanafunguza, ka qat'i niyyati, kama kuikata nia ya kufunga, kama kuikata nia. Nia iko ndani ya moyo, huwezi kuishika bali unaihisi. Ukakata nia ya kufunga mchana wa Ramadhani, basi inakuwa mtu ameshafunguza. Aliposema hatta yatahaqqaqa ghurubu shams, tutaendelea kujizuia na kuvyote vile ambavyo vinafunguza mpaka itakapopatikana uhakika wa kuzama kwa jua. Hapa tutazidisha maneno au ya ghaliba ala dhannihi annaha gharabat, uhakika hajapata kwa sababu jua halipo mchana kutwa. Tutajuaje sasa kwamba jua limezama na wewe hujui katika sehemu iliyopo kwamba machweo na mawio ni muda fulani, yani kuzama na kutoka kwa jua ni muda wake kwa leo au wiki hii itakuwa ni kuanzia dakika fulani mpaka dakika fulani. Hujui, wala jua hujaliona kuzama kwake. Hapo utatumia nini? Utatumia dhana ambayo ni nyingi. Dhana inapelekea kwamba sasa hivi itakuwa jua limezama kwa mazoea yalivyo au kwa namna mambo yalivyo. Au yaghaliba ala dhannihi annaha gharabat, au dhana yake kubwa ikapelekea kwamba jua wakati huo tayari limeshazama. Huu ni mlango au hii ni sehemu ya muhimu sana. Watu wengi wanaweza wakafungua kwa kusikiliza adhana redioni, wakati sehemu aliyopo duara la jua bado linaonekana chogo lake. Kwa sababu mtu aliyekuwa Makunduchi na mtu ambaye yupo Shangani, yeye anasikiliza adhana ya redio Unguja, ikiadhini tu yeye anaona ni wakati wa kufungua. Anaona kwamba hakuna tofauti baina ya watu hawa, lakini kuna tofauti baina ya mtu aliyopo juu na mtu aliyopo chini katika utando wa ardhi. Mwingine inawezekana adhana inaadhiniwa au kaisikia adhana msikitini, lakini pale alipokaa yeye katika sehemu yake ya mazoea ya kuishi siku zote ni eneo la muinuko, adhana inaadhiniwa, jua bado kwake limeonekana chogo lake lile, lile duara la jua. Huyu hatakiwi afungue mpaka duara la jua lote lididimie chini. Na haya ndiyo mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama bawwaba al-Imam al-Bukhari baban fi sahihihi fi kitab as-siyami, babu mata yahillu fitru as-saimi. Mlango akasema huu ni mlango wakati gani inakuwa ni halali mfungaji kuifungua funga yake. Akaweka hadithi ambayo hadithi hiyo imetoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Usiku utakapoingia huku na mchana ukaelekea huku, usiku unaingia upande wa mashariki na mchana unaendelea kuwa upande wa magharibi. Kwa hiyo usiku utakapokabili huku na mchana ukaelekea kule na jua likazama, Mtume akaonyesha hilo sasa. Lengo si kuona kiza tu, kwamba umeona kiza tayari kwa wanasema wakati wa kufungua upo tayari, wa gharabati shamsu, na jua likazama, fakade aftara saimu, hapo mfunguaji inatakikana sasa aftari. Na hivi ndio ilivyo, hivi ndio ambavyo inavyotakikana. Waqala al-Imam ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, was-sawmu al-mashru'u هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نصوم إليك وشريا نكجزوية نفيوت في نكفنغوزة كتوكية كتوموزة كوالفجر يبيلي مباكا كزامة كوجوا. وروي معنا ذلك عن عمر نايم بوكلي ومعنا يمن نهاية كتوكو عمر وابن عباس وبه قال عطاء نكوهايو أمسيما عطاء وعوام أهل العلم نوينجي كتك ونوچووني. وروي عن علي رضي الله عنه أنه لما صلى الفجر قال الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. مبوكلي وكو علي بن أبي طالب وكتمتومي ألي بصالي وكت علي ألي بصالي صلى الفجر كشام لزك صالي akawaambia watu wakati huu ndio imebainika ule weupe wa asubuhi kwenye giza la usiku, tofauti na yule mmoja katika maswahaba alivyofahamu kwamba hatta tabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr, akachukua nyuzi mbili, moja nyeusi moja nyeupe. Kwa hiyo akilala anatazama, ukawa huo si ufahamu wa sawa sawa. Naam. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين وكذا عد واحد في الأرجح. أكسينا ما مقبليان وانا وشوني كتك جامبوهيلي مقبليان نكوانبا مهالي با جامبوهيلي لكوزاما كواجوا إتكابو باتكانا وحكيكا وكوزاما كواجوا وكوونا كواماتشو كوانبا دوارا لجوا تياري لمزاما au kwa kupata habari kwa watu wawili waliokuwa waadilifu wakakwambia bwana jua tayari limeshazama, au mtu mmoja aliyekuwa muadilifu. Hii ni kauli ambayo iliyokuwa na nguvu. Haya maneno ya Al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari. Naam. Swali jingine litajitokeza hapa katika kipengele hichi. Hal al-afdalu an yaj'a an yu'ajjila fil iftar au yu'akhira? Je, jambo bora mtu ni kuharakisha kuftari au kuchelewesha kuftari? As-sunnatu idha tahaqqaqa min ghurubi shamsi an yu'ajjila fil iftar lima jaa 'inda al-Bukhari wa Muslimin an Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhuma anna Rasulullah qala sallam la yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalu al-fitra. Sunna ni kukimbiliza kuftari wakati itakapopatikana uhakika wa kuzama kwa jua, mtu kukimbiliza kuftari kwa yale yaliyokuja katika sahihi ya al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema hawataacha kuwa watu wapo kwenye kheri, bimaana wataendelea watu kuwa kwenye kheri muda wote ambao watadumu kukimbiliza kuftari, ma'ajjalul fitra, muda wote ambao watakimbiliza kuftari pale jua litakapo kuwa limepatikana uhakika wa kuzama. Kuzama kwa jua hakutamzuia mtu kuftari hata kama bado kuonekana kweupe, madamu jua limeshafika katika kituo chake cha kuingia ndani lisionekane katika mawingu duara lake. Hata kama bado pale ulipo unaona kweupe, baadhi ya wanachuoni wanasema hata kama utaona kuna mwanga wa jua unaonekana kwa juu ya mawingu, lakini tayari lishaingia katika mapazia yake, basi wakati jua limezama duara lake, hapo itawajibika kufungua, si lazima paingie kiza. Na haya na dalili kwa yale ambayo yamepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah bin Abi Aufa radiyallahu anhu qala kunna ma'an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi safarin wa hum sa'imun, asema sisi tulikuwa pamoja na mtume safarini na hali ya kuwa mtume amefunga. Falamma gharabati ash-shamsu qala li ba'dhi al-qawm, wakati jua lilipozama mtume akaambia baadhi ya watu, akamwambia mmoja katika baadhi ya watu, ya fulanu kum fajida alana, ewe fulani simama utukorogee, yani utukorogee kinywaji. Faqala, akasema yule mtu, ya Rasulullah lau amsaita, mtume, ewe mtume wa Allah, si ungesubiri lau ungeingia kwenye jioni, ungeingia jioni zaidi. Qala anzil fajida alana, mtume akamwambia hebu shuka tukorogee kinywaji. Qala ya Rasulullah falau amsaita, akaendelea kusema yeye mtume wa Allah lau ungesubiria jioni. Qala inzil, mtume ambia teremka, fajida alana tukorogee. Qala, akasema yule mtu kumwambia mtume, inna alayka naharan, mtume bado upo mchana, upo kwenye mchana. Qala, akasema inzil fajida alana, hebu teremka utukorogee. Fanazala fajada alahum, akateremka akawakorogea. Fashariba nabiyu, mtume akanywa. Thumma qala, ikisha kasema, idha raaitumu layla kad aqbala minha huna, mukiwona usiku umekuja kutokea upande wa mashariki, fakad aftara saimu, huo ni wakati ambao ameingia katika kuftari mfungaji. Hii ni hadithi ambayo inaonyesha wazi wakati wa kuftari si lazima kuonekana kwa nyota na kiza kuingia, bali huo ni mwenendo wa Mayahudi. Kama ilivyokuja hadithi nyingine kutoka kwa al-Imam Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy qala la yazalu ad-din dhahiran ma ajjala an-nas al-fitra, dini haitaacha kuwa ni yenye kushinda muda wote ambao watu wataharakisha kuftari. Li'anna al-yahuda wan-nasara yuakhiruna, kwa sababu Mayahudi na Manasara wanachelewesha kuftari. Sasa wengi katika watu wanaona ni uchamungu kuchelewesha kuftari, mtu inaadhiniwa dhana anaswali alfa magharibi kisha anaswali baadia, alafu huyo anatembea taratibu, mikono iko nyuma, sawa watu sawa roho bwana, yeye anasubiri kiza kiingie ndio iftari. Huu si mchamungu, bali huu ni ujinga na ni kinyume cha sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aliulizwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, swali lilikuja kwa maswahaba wa mtume wawili, mmoja anachelewesha kuftari na mmoja anachelewesha kufungua, anachelewesha kuftari, anachelewesha swala, na mwingine anaharakisha kuftari, yani kufungua saumu yake, na vile vile anaharakisha kuswali. Yupi bora katika hawa maswahaba wawili? Mama Aisha akauliza, yupi huyu anaharakisha kuftari na anaharakisha swala? Akasema, akaambiwa Abdullah ibn Mas'ud, akasema naam, hivi ndiyo sawa sawa na alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hii ilikuwa ni nukta au ni wajibu wa kwanza ambao ameutaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, na ulikuwa una maelezo ya ziada. Ama ya pili, tayib, hii ilikuwa ni wajibu wa pili. Ama wajibu wa tatu, وجوب الاستمرار على نية الصيام حتى غروب الشمس, واجب وكuendelea, وجوب الاستمرار, واجب وكuendelea على نية الصيام, na nia ya kufunga, hatta ghurubi shamsi, mpaka litakapozama jua. Yani mtu anatakikana aendelee na nia yake ambayo yuko nayo mpaka jua lizame, asiikate nia hiyo njiani, asiikatishe nia hiyo njiani. Hili ni jambo la lazima kwa yeye mwenye kufunga. Ama wajibu wanne, wujubu ikhraji ma fil fami, ni wajibu wa kukitoa ama kuvitoa vyote vile ambavyo vimo katika kinywa. Liman aftara min ramadhana, kwa yule ambaye amefungua, kuifungua ramadhani yake, nasian, hali ya kuwa amesahau, amekwenda, wajua ndio siku za mwanzo tena, shazoea mtu kila wakati kupoyanga tukula kula, kachukua hichi kati ya mdomoni ghafla, akajua, ndio maana akasema nasian, amesahau, thumma tadhakkara, ikisha akakumbuka, au dhukira, au akakumbushwa, mbona wewe usimefunga wewe, asipeleke sasa, atoe, au akakumbuka mwenyewe kwamba yeye kafunga kala, basi anawajibika vyote vilivyomo kuvitoa mdomoni, na hakuna ulazima wa kutia vidole sasa kuvitoa vile vilivyomo ndani. Asema Ibn Uthaymeen, ikiwa atavitoa vya kinywani funga yake ipo, na akijalizamisha sasa kutapika atakuwa amefungua saumu yake. Na huu sasa ni ufahamu ambao kwa watu wengi sasa. Mwingine atachukua maji aanze kuyabalighisha ile, kuyatoa sauti kwenye koo yake. Kwa hiyo ikhraju ma fil fami, kuvitoa vile vyote vilivyomo mdomoni, liman aftara min ramadhana, kwa yule aliyefungua ramadhani nasian thumma tadhakkara, hali ya kusahau kisha akakumbuka, au dhukira, au akakumbushwa, au amidan bighairi udhrin, au asema huyu ameftari kwa kukusudi hasa, kwa makusudi pasi na udhuru wote, asaba mimi nakula bwana, akamwambia wewe shekhe umefunga vipi sasa, basi hapo itabidi atoe, kwa sababu mu'min ni yule ambaye wa idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, anapotajwa Allah basi wao mioyo yao inashtuka, kushtuka kwake wanake si kuanguka, anapata woga, yani anaogopa kwamba kumbe hii dhambi. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, zikisomwa kwa wao aya zake imani zao zinazidi. Kwa hiyo wa idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, anapotajwa Allah mioyo yao inapata woga, manake akaambwa hii ni haramu akhiwacha, basi pale pale anaacha. Kwa hiyo huyu makusudi kakusudia kuondosha nia yake ili kufungua, lakini akakumbushwa bwana unalofanya ile haramu, basi anawajibika kukitoa kile. Asema au sahha almaridu fi athna'i an-nahari, au akapata uzima mgonjwa, sahha almaridu, akapata uzima mgonjwa, fi athna'i an-nahari, wakati wa mchana anaumwa, kufika mchana anajihisi sasa yuko mzima sasa, na yeye alikuwa anakula, mwanamama yuko mzima, itabidi avitoe vilivyomo mdomoni. Je, funga yake ipo au haipo? Kwamba kule kuachia kwake kukula itakuwa amefunga, hajafunga, lakini ni kuheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wengine wanasema wakati ni mgonjwa basi yeye endelee kula tu, wametofautiana wanachuoni katika hilo. Akasema au wasala almusafiru ila baladihi, au amewasili, amefika msafiri mjini kwake, alikuwa safarini, sheria imemruhusu kula, akawa anakula, lakini katika kusafiri kwake, kusafiri kwake akajiona ataingia katika mji wake labda usiku, au ataingia ndio usiku ili amke nafunga, bahati mbaya au bahati nzuri kaingia asubuhi mjini kwake, ule wakati ambao nia haipo, nia haipo, ina maana yeye hajui muda gani atafika. Akafika mchana, kashakula mchana ule katika sehemu aliyotokea huko, huyu inawajibika kukitoa kilichopo mdomoni kwake, ajizuie. Au taharatil haidhu awin nufasau, au akatoharika mwanamke mwenye hedhi au mwenye nifasi, akatoharika mwanamke mwenye hedhi au mwenye nifasi mchana wa Ramadhani, huyu inawajibika kujizuia, anasema Sheikh rahimahullah. Au aslama alkafiru, au kafiri kaslimu mchana, kaja mtu hapa kavutiwa na Uislamu akasema jamani mimi nataka kuslimu, hatuna haja kusema ngoja tukamtafute shekhe alipo, hapo hapo tunamtamkisha shahada. Na kisha silimu tu pale pale itabidi ajizuie, ambe bwana itabidi ujizuie na kufunga na kula. Au balagha alghulamu au aljariyatu, au kijana wa kiume ameingia katika utu uzima amebalehe, au kijana wa kike au aljariyatu au kijana wa kike, au afaqa almajununu, au mwenda wazimu amepata akili, amezinduka baada ya kuwa yuko kwenda na wazimu ikamjia akili yake katikati ya mchana au sehemu ya mchana wa Ramadhani, au ilmughma alayhi, au ile ambaye yeye amezimia ameondokwa na akili, ndio almughma alayhi. Ha, almughma alayhi ni yule ambaye faqdul hissi wal harakati li'aridin, amekosa hisia na mitikisiko kwa kitu ambacho kimemtokezea mtu kakaa tu hivi, yani kwa kama vile amezimia au amerukwa na akili mara moja, si mwenda wazimu. Lakini sasa ikawa ameafaka, imemjia imerudi akili yake, au lam ya'lam bidukhuli shahri ramadhana, au mtu alikuwa anakula lam ya'lam, hajajua bidukhuli shahri ramadhana, kuingia kwa mwezi wa Ramadhan, illa fi athna'in nahar, isipokuwa kajua katikati ya mchana kwamba leo mwezi wa Ramadhani, Ramadhani imeingia, pale pale alipojua itabidi ajizuie na kula, na kilichomo mdomoni mwake itabidi akitoe. Fa innahu yajibu alayhi, hakika ya mambo inawajibika kwa mtu huyo au kwa watu hawa ambao wametajwa hali zao hapa, ayamsaka baqiyata yawmihi, aendelee kujizumia na mchana wake uliobakia kwake, ayamsaka ajizuie baqiyata yawmihi, mchana wake uliobakia asile. Hii ni katika hali ya kuheshimu mwezi wa Ramadhani. Tayari mwezi wa Ramadhani umeingia, na yeye itakapokuwa anafanya kinyume na yale ambayo yanamwajibikia yeye, itakuwa ni mwenye kupata makosa, itakuwa ni mwenye kupata makosa. Swala mwenye kula amesahau swala, akikumbuka saumu yake ipo, na dalili kaeka hayo yapo, kama shekhe atavotaja huko mbele, man akala nasiyan wa huwa saimun falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, yule ambaye atakayekula hali ya kuwa amesahau na hali ya kuwa amefunga, basi yatimize funga yake, hakika si vinginevyo aliyemlisha na kumnyesha ni Allah tabaraka wa taala. Ama aliyekula makusudi, yule aliyekula makusudi, huyu itamwajibishia kulipa, na kulipa kwake kiasilani hawezi kuilipa funga ya mwezi wa Ramadhani, lakini kwa kulipa kwake kutawajibika. Naam. Kisha kasema Sheikh rahimahullah katika wajibu nambari 5, yajibu ala saimi al-ibtiadu an zawjatihi wa amatihi idha khashiya al-wuku'a fil harami, inawajibika, yajibu ala saimi, inawajibika kwa mfungaji, al-ibtiadu, kujieka mbali, an zawjatihi, na mke wake, wa amatihi, na kijakazi chake, idha khashiya al-wuku'a fil haram, atakapoogopea kuingia katika haram, akijiona kwamba mimi sijiwezi, lazima nitafanya jambo la halali ambalo limeharamishwa mchana wa Ramadhani kwa ahali wake, au ikapatikana sheria ya kumiliki mjakazi, basi atakikana ajieke mbali naye, bora abaki kubakia msikitini au kazini kwake mchana kutwa, anataka kulala mchana wa Ramadhani akalala msikitini, kuliko kuja kuiharibu na saumu yake na ikamwajibikia yeye kufunga miezi miwili mtawalia. Naam. Wujubu tarki qawli zuri, katika sharti ama katika wajibu wa 7 au 6, wujubu tarki qawli zuri wal amali bihi wal jahli, wajibu wa kuacha kauli za uongo na viapo vya uongo na kuvifanyia kazi viapo hivyo, waljahli, na kuacha mambo ya ujinga. Wanasema jahlu ni janibu rushdi, ni kinyume cha mambo ambayo ni mambo mema. Walghibati, na kusengenya. Nini kusengenya? Mtume aliulizwa malghiba, nini kusengenya? Mtume akasema dhikruka ahaka lima yakrahuhu, ni kumtaja ndugu yako kwa yote yale ambayo anayachukia. Ni kuyataja yote yale ambayo anayachukia. Sahaba akamwambia, je, ikiwa kweli hayo ninayotaja yuko nayo? Mtume akamwambia, itakuwa umemsengenya, na ikiwa hana itakuwa umemzulia. Kwa hiyo hapa yanatoka kumtaja ndugu yako yale ambayo hayamchukizi. Sasa mtu anakuja kusema, ah, mimi nina roho mbaya, na mtu kunita roho mbaya sichukii. Hapa vipi? Au mimi mroho, kinaambia mroho ndio umepatia. Je, itakuwa ukimsema yule wana mroho itakuwa umemsengenya? Jawabu liko kwako. Naam. Akasema Sheikh rahimahullah, walghibati, na kusengenya, wanamima, na kufitinisha watu, maneno ya ufitinishaji baina ya ndugu. Huyu ukienda kwa huyu unasema hivi, na ukienda kwa huyu unamwambia yule asema hivi. Hii inaitwa annamima. Wa jamii almuharramat, na inawajibika kuacha yale yote yaliyoharamishwa. Mfano hayo ni ghish, mtu kufanya ghishi katika biashara na mengineyo. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa hadithi ya Abi Hurairah رضي الله عنه وجوياك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما وما أمسيما متومي والله سالنا سلام زوجوياك من لم يدع يوتي يلهم باي حجاجة قول الزور قول نذياب في وونغ والعمل به نكوب فنيكازي هبيو والجهل na ujinga. Falaisa lillahi hajatun, hakuna haja kwa Allah ya mtu huyo, an yadaa taamahu wa sharabahu, kuacha chakula chake na kinywaji chake. Je, ina maana bora ale? La, ina maana funga yake haina malipo, kwa sababu kuna jambo la wajibu ambalo mtu anafanya hapati chochote, na kuna jambo la wajibu anatekeleza wajibu na kupata thawabu. Kama mtu anaswali haondoki na kitu, lakini ametekeleza wajibu. Na kuna mtu anaswali anaondoka na ujira, na wenye kupata ujira wanatofautiana kwa kadri ya khushu' ndani ya swala yake, kama hadithi ilivyokuja kuhusu jambo la swala. Naam, mmoja wenu anaingia kwenye swala anapata moja ya tano, mwingine moja ya sita, mwingine moja ya saba, mwingine moja ya nane, mwingine moja ya tisa, na mwingine haondoki na kitu. Nafunga vile vile, mtu anafunga kajizuia na kula na kunywa, lakini anafanya mambo ambayo yameharamishwa, anafanya yale ambayo yameharamishwa na sheria. Man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi, yule ambaye hajaacha kauli za uongo, viapo vya uongo vinaingia, wal amala bihi, na kuyafanyia kazi hayo. Falaisa lillahi hajatun, hakuna kwa Allah haja yoyote kwa mtu huyo, an yada ta'amahu wa sharabahu, kuacha chakula chake pamoja na kinywaji chake. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari. Wajibu wa nane na wa mwisho, an yakuna muhibban lis-sawmi ramadhana li'annahu mimma anzala Allah, qala Allah ta'ala dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Mwenye kufunga anawajibika, ayakuna muhibban lisawmi, apende kufunga. Ayakuna muhibban lisawmi, awe ni mwenye kupenda kufunga. Funga gani? Ramadhani, ya Ramadhani. Liannahu, kwa sababu funga ya Ramadhani, mimma anzala Allahu, ni miongoni mwa yale ambayo Allah ameyateremsha. Qala Allahu ta'ala dhalika bi annahum, hayo ni kwa sababu wao, karihu ma anzala Allahu, wameyachukia yale yote ambayo Allah ameyateremsha. Fa ahbata a'malahum, yakaporomoka matendo yao. Kwa hiyo mtu kuchukia faradhi kunamfanya mtu akufuru. Kitakachozingatiwa ni vile vidhibiti vya kukufuru kwake, au vidhibiti vya ukufurishaji. Mtu jambo la wajibu yeye analiona moyo wake mzito, hawezi bado, halafu akalichukia, bwana mimi sipendi jambo fulani, nachukia, huyo anajipelekea katika kukufuru. Kwa hiyo mtu anatakikana afunge asione kwamba ni adhabu, asione kwamba amekalifishwa na Allah jalla fi'ala, apende hali, afunge hali ya kuwa anapenda, kwa sababu hilo ni jambo la wajibu na hilo ni jambo ambalo Allah ameliteremsha. Dhalika bi annahum tabau ma anzalallahu dhalika bi annahum wattaba'u ridwanahu. Kujaji aya ziko mbili hizo, wattaba'u ridwanahu. Nani nakumbuka haya hiyo? Kwa hiyo dhalika bi annahum karihu ma anzalallah, haya ni kwa sababu hao wameyachukia yale yaliyoteremsha Allah. Fa ahbata a'malahum, yakaporomoka matendo yao. Mtu anafunga huku anachukia, ni sababu ya kuanguka funga yake na ikawa haina malipo, na huenda jambo hilo likamuingiza katika ukafiri akawa amekufuru. Wallahu a'lam. Sehemu hii ilikuwa na maelezo mengi, na bado kuna maelezo, bado kuna maelezo machache, tukiona kuna haja katika darasa hili tutayataja, ama tutaendelea mbele moja kwa moja. Kuna swali katika hayo yaliyosomwa ama hakuna? Sababu muda wetu wa kufunga darasa umefikia. Naam. Amna swali? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.